yaşamış kirpiklerin. Hüzünlü bakar gözleri, perişan olmuş gezersin. Niye bu garip halleri, perişan olmuş gezersin. Niye bu garip halleri? Her gün güneş doğmaz mı? Acılar son bulmaz mı? Vur sazının teline, gör yürek soğumaz mı? Gelmiş türküler söyler ağlar. Dağlar oy karlı dağlar, derdi olanlar ağlar. Garipler dile gelmiş türküler söyler. Acılar son bulmaz mı? Vur sazının teline, gör yürek soğumaz mı? Dağlar oy karlı dağlar, derdi olanlar ağlar. Garipler dile gelmiş türküler söyler. Söyler ağlar. Dağlar oy karlı dağlar, derdi olanlar ağlar. Garipler dile gelmiş türküler söyler ağlar.